De patikádat, hogy ne legyen hideg. Mert szerintem nagyon dolog a szévenek, nem hívjuk a hitnát. Ki mondta? Kanyó van. Te vagy odáig, hogy a hitnát kell mindig hívni, te mondod neki, hogy a hitnát kell hívni. De akkor hívjátok a hitnát, én bánom én mit csináltok, engem hagyja aludni. Nem bír magában. Na hívd a hitnát neki akkor. Nem akarja, hogy hívja. Ha? Nem akarja, hogy hívja. Nem olyan gyorsan, mint neki. Thank you. Yeah. akkor elmesélni a csapdál a villanyokat! Milyenek a villanyok? Ami kéknek, zúdvali, ez is, az is! Nem így, semmi. Nem, most sem várta, mert te van magam. Te nem érted, hogy pólója már egy kicsit? Arra az égék az a legkel sajnisz. A legtöbbet vissza a számítógép, meg a... Nagyon tévedsz. Kezdve kapcsolj, tényleg eszembe jutott. Nem csak nem fel. Nem fogom. Hiába. Nem folyasz sokat. Nagyon tévedsz. Mindig a nagyobb túl kell megszabadni, nem a kicsiktől. Mindig a nagyobb túl. Sebes, forró.